Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, sizinle bir hatıramı paylaşmak istiyorum. Onun üzerine de diğer sözlerimi bina edeceğim inşallah. 28 Şubat'ın ertesi günlerinden birinde bir yere ders vermek için çağrıldım. Sabrı ve dayanmayı anlatacaktım. Küçücük bir salon, tıka basa dolmuşlar. Bana böyle küçücük bir platform gibi bir yer ayarlamışlar. İnsanlar ayakta dinlesin diye de sandalyeleri buraya yığmışlar böyle. Sandalyelerin ortasında ezildim kaldım. Sözlerime başlarken dedim ki arkadaşlar, bokstan anlayan var mı içinizde dedim. Sanki beni bekliyormuş gibi birisi elini kaldırdı, ben anlarım dedi. Ne kadar anlarsın dedim. Milli boksörüm dedi. Bu konuşmamız da duyulmadı kalabalıktan dolayı. Buraya gelir misin dedim. Sana sorular soracağım. Gelirim tabii dedi. Geldi. Kaç kilosun dedim. 70 küsür bir şey söyledi. Dedim sana sorular soracağım. Mikrofondan duyulsun konuşmamız. Tamam hocam dedi. Böyle hürmetli bir şekilde bekliyor. Dedim ki sen kaç kilosun? 70'li bir rakam kullandı, o kadarım. Yumruğun kaç kilo dedim. 250 kilo dedi. Allah Allah dedim. 70 bütün bedenin, sadece yumruğun 250 kilo. Çok makul değil bu dedim. Ama dedi, o 250 kilo olsun diye ne kadar kendimi kasıyorum biliyor musun hocam dedi. Ne kadar oluyor bu yumruk? En çok dedim. Ya Muhammed Ali Gılay'ınki 1 ton mesela dedi. Dedim ciddi misin sen? Böyle konuşuyoruz. O bir hoca efendinin önünde bekleyen bir talebe gibi böyle edepli bir şekilde bekliyor. Sandalyelerde onu sıkıştırmış, böyle zor duruyor orada. Dahası böyle 15 santimlik bir platform zaten yukarıda duruyoruz. Herkes bizi görüyor. Dedim ki şimdi Muhammed Ali Gılay birisine yumruk vururken bir ton mu adamın alnına geliyor? Tam bir ton geliyor dedi. Sen rakam nedir biliyor musun dedim. Biliyorum da 1000 kilo dedi. Dedim bir bisiklet 10 kilo gelmez bir adama çarpıyor ölüyor adam dedim. Bir ton yumruk o adamı niye öldürmüyor dedim. Aa hocam dedi. Nasıl dedi o yumruk bir ton olması için aylarca antrenman yapıyorsa, yumruğu da 1,5 ton karşılamak için yüzünü de hazırlıyor dedi. Hazırlıklı oldun mu 1,5 ton da zarar etmez dedi. Boş bulunursan fena olursun ama dedi. Dedim ben kaç kiloyum dedim, bilmiyorum dedi. Yumruğum kaç kilo gelir dedim. 5 kilo 6 kilo anca gelir dedi. Şimdi yanımda duruyor. Ama çok edepli bir şekilde duruyor. Milli boksörmüş. Dedim ki mesela ben sana şöyle bir tane vursam dedim. Etkilenir misin dedim. O edepli bir şekilde durduyordu ya. Arkadaki sandalyelere çarptı esneyince. 5-10 sandalyeye düştü. O onların üstüne düştü. Büyük bir gürültü oldu. Sol elimin tersiyle adam yuvarlandı. Birden şok geçirdim. Adam kalkmaya çalıştı. Geldi onu kaldırdılar. Üstü sandalyeye doldu. O yuvarlanınca onun üstüne de sandalyeler yuvarlandı. Şimdi böyle bir garip sahne oldu. Ulan bu ciddi anladıysa ne yapacağım demeye başladım içimden. Bu sefer ben ellerimi böyle buruşturdum. Bekliyorum. Adam kalkacak şimdi. Sahnede sizin gibi gülüyorlar şimdi. Herkes gülüyor. Birkaç kişi de bir kavga olacak ihtimaliyle öne doğru gelmeye başladılar. Bu kalktı. Millet bir şey yaptı. Yüzü gözü hep kan olmuş. Sandalyelere çarpmış. Yani neresine vurduğumu da hatırlamıyorum ama. Böyle bir elimin tersiyle ittim onu ben. Yani 5 kilodan ne olur der gibi böyle ittim. Neresine çarptığımı ben görmedim. O da Hoca Efendi'nin önünde edepli dururken tam anlamıyla boşlukta duruyordu. Baldır güldür yuvarlandı. Kalktı gene böyle hazır vaziyette bekliyor. Gördün mü dedim kaç donmuş hoca tokatı dedim. Dedi hocam senin kaç ton olduğun önemli değil. Ben sıfırdım dedi. Ondan böyle oldu dedi. Ya dedim sen hala anlamadın bizi filan dedim. Esnetmeye çalışıyorum pozisyonu. Baktım o kızmadı. Dedim bir anlatır mısın ne olduğunu? Dedi ki boksör de böyle nakavt olur zaten dedi. Seyirciler ona küfrederler ikide bir. Öbür adamın lehine, bunun aleyhine. O da sinirlenir. İşte bir iki saniye onlara iltifat eder, cevap verir sözde. O arada öbürü bunu yakalar ve nakavt eder dedi. Boks ağır vurmaktan çok öbürünün boşluğunu yakalamaktır diye bir cümle kullandı. Bu arada konumuzla hiç ilgisi yok. Dipnot yazayım da şeriatımıza muhalif bir şey olmasın. Boks haram bir spordur. Yüze vurmak, kafirin yüzüne vurmak da haram olduğu için sakın çocuklarınızı boks sporuna göndermeyin. Haram. Direkt yüze vurmaya yönelik spor haramdır. Dolayısıyla boks yok bizde ama yani ben yoktur kimse deyip bunları böyle kendim anlatacaktım orada. Hazır milli boksörü bulunca böyle bir ders yaptık. Şimdi millet kahkahayla güldü. Baktılar ki kavga etmiyoruz biz. Bu bir kavga konusu olmadı. Herkes espriler yapıyor filan. Arkadaşlar bir susar mısınız dedim. Sustular. Dedim ki bakınız burada ne oldu? Ben size bir şey anlatacaktım. Çok ciddi bir sahne oyunu oynadık sizinle. Kusura bakma arkadaşım. Kalktım onunla kucaklaştım. O elimi öpmeye çalıştı filan derken baktık bir kavga yok. Onu oturttum yerine. Rahat can güvenliğim iyi oldu. Oturdu. Dedim kardeşler, biz 28 senedir küfrün darbesini bekleyenlerden olsaydık 28 Şubat önemli bir takvim olmayacaktı. Elimiz böyle bekleyince, Efendi Hazretlerinin duasıyla dünya düzelir zannedince, adamlar elleriyle dokunmadan bize devirdiler bizi. Hayat da böyle bir şeydir. Bunu anladınız mı dedim. Anladık tabi hocam, Allah razı olsun, sesler yükseldi. Peki teşekkür ederim. Çıktım gittim. Onlar da üstü başı dağıldığı için hoca bir elini yüzünü yıkamaya gitti zannettiler. Ben İstanbul'a döndüm tabi. Bana telefon ediyorlar. Hani ders yapacaktık filan diyorlar. Oo, siz hala boşlukta bulunuyorsunuz dedim. Daha iyi ders ben ne size nasıl yapayım ya? Uygulamalı ders yaptık. Adamın yara beri oldu her tarafı. Hala ders bekliyorlar benden. Bugün öyle bir şey niyetim yok. Bir daha da kimseyi çıkarmadım böyle zaten. Ne olur ne olmaz daha sertine rastlarım. Kardeşlerim, hayat budur. Şeytanla ringte yaşıyoruz biz. O bizim bir anlık boşluğumuzu bekliyor. O boşluğu bir gün çocuğunun üzerinde yakalar, bir yumrukta nakavt eder seni. Bir gün çok borçlu olduğun bir zaman bir arkadaşının bankadan kredi alıp nasıl ticaretini düzelttiği yönünde bir bilgiyle seni yakalar. Öbür gün seni camide bir Müslümanın gıybetini yapmaya uygun bir pozisyonda yakalar. Öbür gün bir mendebur ümmetin zekatıyla büyüdüğü halde ashab-ı kirama hakaret eden bir hoca efendinin yanında yakalar seni. Beraber ashab-ı kiramı kalaylarsınız, cehennemi boylarsınız. Hayat 24 saat ringte kalmamızın adıdır. Eğer biz Allah'la beraber olmayı becerebilirsek, 70 kiloluk adamdan bir tonluk yumruk üretiriz. Eğer kendi kudretimizle bunu yapmaya kalkarsak, zaten 70 kilosun, yumruğunda onun onda biri olsa 7 kiloluk bir yumruğun var senin, sinek bile ezemezsin. Kardeşlerim, Burada boksun yapılışını, ring kurallarını filan konuşmuyoruz. Bizim işimiz değil bu. Ama hayatı en canlı örnekleri üzerinden yaşamak istiyorum. Bunu anlatmak istiyorum. 30 senelik bir evlilik 30 saniyede nasıl biter? Bunu anlatıyorum. İffetli, ahlaklı bir delikanlı bir kız 25 sene sabreder de 25 saniyede kendisini pazarlar mı? Bunu anlatıyorum. Elbette. Her şey 25 saniyelik bir kararla bitiyor zaten. 25 değil, 205 senede yaşasan son 5 saniyede imanlı oluyorsun veya ölmüyorsun. Kardeşlerim, hayatı tanımak üzerine konuşuyorum. Hayatı tanıyanlar yanlarında Allah'ı bulurlar. Sadece camiye gittiğinde camideki mihrabın üstünde yazan Allah lefzayı celaline bakıp Allah'ı bulacak olduğunu zannedenler bulamazlar. Allah Azze ve Celle hayatın her yerindedir. Müslümanlık da hayatın her yerinde Allah'ı anlayarak yaşamaktır. Tıpkı şeytanın hayatın her yerinde, içimizde, dışımızda, başımızda, elimizde durduğu gibi. Şeytanı Mina'da taşlamak, en uç noktadan düğümlemek demektir. İstanbul'da çuvalın içine sokarsan şeytanı, Antalya'da çuvalın içine sokarsan şeytanı, Mina'da düğümlersin onu. Yoksa o seni taşlar. En canlı örneğinden, şeytan Mina'da değil, Antalya'dadır, İstanbul'dadır, Samsun'dadır, Edirne'dedir. Hayat neredeyse şeytan oradadır. Cennet dünyadır, cehennem de dünyadır. Bu anlayışı yakalamamız gerekiyor kardeşlerim. Aksi takdirde biri 28'inde, biri de 31'inde berbat edecek bizi. Gelen bir takvim yaprağı koparıyor, o gün hayatımızı durduruyor. Bunu neden yapabiliyor? Biz sadece takvimi çevirmeyi becerdiğimizi zannediyoruz. Gelen de o yaprağı koparıyor oradan. Bugün seni boğacağım diyor. Bu sebeple inşallah bu benim boksör kardeşimle sonra biz muhabbet ettik, dost olduk, onunla ayrı bir konu yani. Zaten kardeştik, abiydik. Daha da dostluğumuzun derinleşmesine vesile oldu. Bu boksör kardeşimle yaşadığım sahneyi evlendiğin günden itibaren eşinle yaşayacaksın. O senin, sen onun en küçük boşluğunu hissettiğinde şeytan dürtecek onun üstüne. Doğduğu günden itibaren çocuğunla yaşayacaksın bunu. Beraber bir vakıfta faaliyet yaptığın mümin kardeşlerinle her an yaşayacaksın. 10 senedir çok iyi gidiyor çalışmalarımız diyorsun ya bana, ben de sana dur diyorum. Zaten trafik kazası bir kere olur. Ondan sonra sen bir de araç kullanamayacaksın ki bu dünyada trafik kazası yapasın. Herkes bir kere kaza yapıp gider bu dünyadan. Bir kere boğulursun. Boğulduktan sonra bu egzersizdi, çık bir daha boğul bakalım kimseye demiyorlar. Hayatı bu mantık üzerinden yaşayacağız kardeşlerim. Şimdi bugün burada üç büyük gerçeği anlayacağız ki birisi bir tokatla bizi devirmesin. Başta şeytan olmak üzere. Şeytan, şeytanın adamları ve diğer kim o vazifeyi yapıyorsa bizi devirmesin diye üç temel dinamiğimizi yakalayacağız kardeşlerim. Birincisi, biz dünyadayız. Burası dünya. Dünya burası. Babamızın özü bizim mezarımız burası. Babamızın özü olan toprak dünyadan alınma. Ama tekrar toprak olmak üzere toprak bize verdiği ödünç, emanet, babamızın hamuru için verdiği şeyi biz olarak geri alıyor. Burası dünyadır. Üstündeki Kabe'ye, Mescid-i Aksa'ya rağmen burası dünyadır. Burayı cennet olarak hayal etmek yanlıştır. Allah'ın zatından başka Azze ve Celle Hiçbir şeyin ebedi kıymeti yoktur bu dünyada. Kıymetsiz bir yerdeyiz. Ve burayı Rabbimiz, bu dünyayı cennet olmamaya yemin ederek yarattı. Ne bütünü cennet olur dünyanın, ne de bizim üstüne çardak yaptığımız bir yer bizim cennetimiz olabilir. Özünde dünyanın cennetten olma yoktur. Cennetten kovulma yeridir dünya. Yetiştirdiğimiz çocukları iş garantili, sigorta garantili, evlilik garantili, huzur garantili, araba garantili yetiştirme mantığımızda sıkıntı var zaten. Neyin garantisi olabilir dünyada? Hangi sigorta sistemi hayatımı, huzurumu garanti edebilir? Mevcut boşanmalardan doldurmalara kadar, teröre kadar her şey, insanoğlunun birbirine sağladığı güvencenin sorunu değil midir zaten? Devletlerin vatandaşlarına kral sensin diye vaat etmelerinden kaynaklanmadı mı mevcut huzursuzluklarımız? Aileler bunun için dağılmıyor mu? Arkamda devlet var nasıl olsa. Ekmek garantisi değil midir insanların birbirine, evlatların babalarına minnet etme işleri? Kardeşlerim, burası dünyadır. Cennet değil, cennete girmişlerin cezalandırıldığı yerde yaşıyoruz. Ama bir özelliği daha var, geri dönüş de buradan yapılıyor. Buradan tekrar cennete gidiliyor inşallah. Dünyayı bu şekilde tanımamız bizim imanımızın gereğidir. Ve dünyayı tanırken, dünyada bahar, yaz, kış, sıcak, soğuk, hayatın gerçeği olduğu gibi, bu dünyada Allah, peygamberleri dahil, yarattığı hiçbir kuluna bahar vaat etmemiştir. Çünkü dünya bahar da değildir. Hayatın dörtte biridir bahar. Eğer seni birkaç seneliğine gönderiyorum deseydi, bahar bölümünde yaşayacaksın diyecekti. Hem tuğlu emelin olacak, asırlarca yaşayacak kadar hırsın olacak, 85 yaşından sonra bile yatırım yapmaya kalkacaksın, hem de hep baharda olayım diyeceksin. Çare yok, bahar bitiyor. Kışı da yaşamak zorundasın. Mevsimleri hem bahara hem kışa göre ayarlayıp, dini sadece cami şartlarında, yani bahar şartlarında yaşayacağımızı zannetmemiz sorun kardeşlerim. Dünyayı gerçeğiyle tanımamız gerekiyor. Birileri kalkıp, kuşlar bizim camları kirletiyor, kuşlar olmasın gökyüzünde demesi ne kadar saflıksa, balıkların denizde sadece tava balığı, hamsi, istavrit falan onlar olsun, niye köpek balığı var denizlerde, biz yüzmeye korkuyoruz demesi de bir saflık çeşididir. Kim bilir, köpek balıkları olmasa belki hamsi de olmayacak bu dünyada. Düzeni bilmiyoruz ki, suyun altında nedir kanun bilmiyoruz ki. Burayı yaratan bir kanun koymuştur. Bu kanun, köpek balıkları ile hamsilerin aynı denizde yaşama kanunudur. Denizin altı da böyle. Gökyüzünde de kartallarla serçeler aynı yerde yaşayacak. İnsanlar da dünyada yazı, kışı, her şeyi beraber yaşayacaklar. Dünya gerçeğini kabul etmek zorundayız kardeşler. Eğer bunu kabul etmezsek hayalperest oluruz. İşte bunu kabul etmeyenlerin çocuğu hasta olduğu gün intihara teşebbüs ediyor. Ağlıyor, sızlıyor. 3 yaşındaki çocuğun günahı neydi diyor, kalp ameliyatı oldu diyor. Benim çocuğum niye sakat doğdu diyor. Niye özürlü oldu diyor. Filancanın parasını sayıyor. Herkes zor şartların başkasında olmasını, huzurun ve mutluluğun kendinde olmasını istiyor. Herkes patron olmak istiyor. İşçiliği kimse alnında kader olarak görmek istemiyor. Halbuki dünya, en azından şu senin ulu mantığın, büyük düşüncelerin, ananın karnında beklediğin yer açısından bir defa sorun. Dünyaya gelirken nereden geldin sorusuna cevap verilse, ben anamın karnından geldim diyen hiç kimsenin bu dünyayı huzurlu, mutlu, zevkli bir yer zannetmesini sağlamayacaktır. Demek ki kardeşlerim, üç dinamiği canlı tutmamız gerekiyor. Bu bize başımıza ne gelirse gelsin kahrolmamayı, huzurlu ve ahenkli yaşamayı sağlayacaktır. Bu üç şey. Birincisi, dünyayı tanımak zorundayız. İkincisi de biz kimiz sorusuna cevap bulmamız lazım. Biz kimiz? İnsan. Doğru. Bir de Müslüman insan. Elhamdülillah. İnsanlığın efendisi kim? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Müslümanlığın başı kim? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman ben kimim sorusu, insanım, Müslümanım diye cevaplandırıldığında, en iyi insan, en iyi Müslüman neyse ben de o kadar olabilirim en sonunda gerçeğini kabul edeceğiz demektir. En iyi insan, en iyi Müslüman, Allah'ın yarattığı daha iyisi olmayan Müslüman, Muhammed aleyhisselamın hayatını, bu dünyaya gelişini, ta babasız doğmak, babası ölmüşken doğmak, annesiz büyümek, çileler içerisinde yetişmekten tut, dostlarının devlet kurduğu bir ortamda bile, sağlığı, sıhhati, çevre şartları vesaire açısından, şöyle akşam eşiyle oturup, ne günlerdi değil mi o günler, ama emeklilikten sonra huzur bulduk elhamdülillah deme fırsatı bulamadan gittiği bir dünyada, ne bekliyorum ben? Ben ne bekliyorum? Bu gerçeği eşiyle akşam muhabbet konusu yapamadıkça Müslüman, çocuk yetiştirirken camiye gönderip camide Kur'an öğretir gibi hayatın gerçeklerini de çocuğumuza öğretmediğimiz sürece, düğünlerdeki kutlu mutlu cici konuşmalara aldanıp yuva kuranlar, daha sonra ashab-ı kiramın tatlı hatıralarını masallar gibi dinleyip hayatın gerçekleri olarak göremeyenler kahır çekmek zorunda kalırlar. İki şeyi tespit etmiş olduk kardeşlerim. Birincisi, burası neresi sorusuna cevap bulduk. Burası dünya. Başka bir şey olması mümkün değil. İkincisi, burası dünya, ben kimim? İnsanım. İnsan olarak benim piramidimin en üst olduğu bir nokta olabilir. Nedir o nokta? Rahmeten lil alemin, peygamberin Muhammed aleyhisselamın gelebileceği noktadır. Başka bir insan yok dünyada onun düzeyine gelebilmiş. Ne peygamber, ne de melekler zaten onun düzeyinde değiller. Yani meleklerin bile altında kaldığı bir peygamberimiz var aleyhissalatü vesselam. Hayatını biliyoruz bunun. Çocuklarıyla mücadele etti mi etmedi mi? Edemedi ki. Niye edemedi? Yaşamadı ki çocukları. 6 tane çocuk gömmüş bir peygamberden söz ediyoruz kardeşler. Sağlığında 6 çocuk gömmüş. Torun gömmüş. Öbür torunlarının da ölümüyle ilgili haberleri vermiş. Katliamı önceden söylemiş. Ölmeden ölmüş torunu ile ilgili bilgilere sahip olmuş. Bu acıyı düşünebiliyor musunuz? En çok sevdiği, cennette gözüm tatlım dediği torununun ölümünü, çünkü onun bildiği şeyler bir ihtimal hava raporu değil, görülmüş şeylerden daha gerçekçi biliyordu. 30 sene sonra torununun başına gelecek şeyleri. Bu acıları yaşamış bir peygamberin peşinden giden mümin Müslüman insanlar olarak sigortaya veya filanca sisteme güvenip sıkıntısız bir hayat beklediğimiz zaman kendi tuzağımıza kapılmış oluruz. Bu düşünce tarzımızı hissettiğinde şeytan yumruğa gerek kalmadan parmağının ucuyla bizi apartmandan aşağıya atar. Hayatı yaşanmaz hale getirir. Ve bunun nedeni şeytan değildir. Benim. Neden benim? Çünkü göğsümü açıp it beni diye ona fırsat veriyorum. Dünyaya bakışım ve kendime bakışım. Üçüncü dinamiğimiz kardeşlerim. Ben burada niçin bulunuyorum? Burası dünya. Ben de insanım. Bulunma nedenim ne burada? Üçüncü cevaplayacağımız soru da bu. Cevap. Niçin bulunuyorum? İşte iş, sigorta, güvence, sağlık, seçim, belediye, memurluk, say 5-10 kelime bunlar için mi? Belki bunlar için de ama bunlar bir bütün değil. Bütün bir kelime olarak ben niçin burada bulunuyorum sorusunun tek bir cevabı var. Allah beni sınamak istiyor onun için. Belki pek çok kardeşimizin ki tavsiye ederiz böyle olsun. Belki bu gecenin hatırası olarak böyle olsun. Yatmadan Mülk suresi okuruz değil mi? Tebarakellezî biyedîl mülk ve huve alâ kulli şeyin kadir. Evde en az bir kişi okusun bunu. Gerisi de dinlesin veya hepimiz okuyalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tatlı bir hatıra olarak ümmetine bunu okumayı tavsiye buyurmuştur. Yatmadan. Bu sure nasıl başlıyor kardeşlerim? لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا En güzel işi hanginiz yapacak? Bunu sınamak için sizi yarattık. Başka arkadaşlar, insan hakları, Avrupa beyannamesi, bilmem nesi, bunlar yalanın kuyrukları, kendisi bile değil. Hak, hukuk, yalanın kuyruğu, kendisi bile değil. Tek gerçek vardır. Rabbimiz, kaliteli Müslümanı görmek için, en iyi işi yapacak, en güzel çocuğu yetiştirecek, en iyi idareciliği yapacak, en iyi ziraati yapacak, en güzel namazı kılacak, en tatlı orucu tutacak, haccın en iyisini yapacak, Müslümanı görmek için. En güzel eş kimdir? Eşinin ölümüne kendi hayatı kadar üzülecek Müslüman kimdir? Eşler birbirlerini Allah'ın hatırı için ne kadar dayanacaklar? Hangisi daha çok sabredecek? Yığınla iş var önümüzde. Bu işlerin toplamına sınav diyoruz. İmtihan diyoruz. Rabbimiz bunun için yarattık diyor. Bir insan ehliyet almak için bir yere müracaat ediyor. Pazar günü gel seni bir test edelim diyor. Ne çağırıyorsunuz beni ya, vereceksiniz verin ehliyeti diyor mu? Ehliyet senin üzerindeki bir puandır. O da görülmelidir. En azından yalandan bir gel de bir cadde üzerinde bir arabaya bin bakalım en azından denir insana. Birimiz sınavdan kaçma hakkına sahip değiliz. Sınav için varız burada. Bu sınav nerede? Nefes aldığın her yerde. Çocuk doğurdun, büyüttün orada. Sen başkasının çocuğu olarak büyüdün annene babana karşı. Camiye girdin safta, hacca gittin Kabe'nin huzurunda, taşlamaya gittin cemaratta, şeytanın taşlandığı yerde, iş yerin var orada patron olarak, birisinin işçisisin orada çalışan olarak, nerede nefes alıyorsun? Orada sınıyor Allah. Hayat imtihandır. Sandıkta da, kasada da, bankada da, her yerde imtihandır hayat. Bu imtihanı camiye daraltamam. Sadece çocuğu sakat doğmuş aileler mi imtihan görüyorlar? Yusuf aleyhisselam gibi, pırlanta gibi çocuk doğunca imtihan değil mi o? Daha zor bir imtihan. Daha zor bir imtihan. O sakat çocuğu gören herkes Allah sabır versin diye sana dua edecektir. Bu çocuk harika diye sana böyle dua etmeyip Allah nazardan korusun diyeceklerdir. Garantili çünkü bu. Bu çok iyi çocuk. Öbür çocukla o kadın Rabbine cennetlik olarak kavuşacak, sakat çocuğun annesi olarak, sen Yusuf Aleyhisselam'ın ikisi diye doğurduğun çocukla da cehenneme girersin. Maazallah. Biz imtihan için yaratıldıysak, Rabbimiz de mesaisi olan, tatilleri olan bir Rab değil de, 24 saat hayatımızın son dakikasına kadar bizimle olan bir Rab ise eğer, ben hep imtihandayım demektir. Burada ben konuşurken, sizler dinlerken imtihan halindeyiz. Yatarken imtihan halindeyim. Yemek yerken imtihan halindeyim. Yemekteki imtihanım nedir? Haram yememektir. Patlayana kadar yememektir. Arkadaşlarımla imtihan halindeyim. Nedir bu imtihan? Eziyetlerine katlanmak. Sorunsuz dost diye bir hayal peşinde koşmamak. Sorunlarına rağmen dostluğumu zedelememek. İmtihan bunları. Annem babam benim imtihanım, onların imtihanı da benim. Niye Kur'an'ımız? Allah'tan sonra en büyük şart, en büyük Müslümanlık, müminlik şartı, ananıza babanıza iyi davranmaktır dedikten sonra, aynı ayetler yani, anayı babayı anlatan ayetler. Niye? Yaşlı iken ananıza babanıza sakın uf demeyin diyor. Halbuki bu Kur'an Ebu Cehil'e karşı şirk koşma, Lat ve Uzza'ya ve Menat'a aman tapınma demiyor muydu? Putçuluğu yerle bir ettiği gibi Kur'an, yaşlı iken anneye babaya yapmayı da yasaklamıyor mu? Demek ki mümin sadece Lat'a, Uzza'ya, Menat'a tapınıp tapınmama imtihanıyla uğraşmıyor ki. Yaşlanınca anne baba veya ikisinden birisi, o da bir imtihanı Allah'ın. Hep hayret ediyoruz, 50 sene beraber kaldıktan sonra karı koca boşanırlar mı? 80 sene de kalsa boşanır. 50. senede imtihanı mı bitiyor eşlerin? Demek ki 3 şeyi yakalamamız gerekiyor kardeşlerim. Aksi takdirde boksöre gerek yok, zavallı bir hoca bile devirir seni. İlk örneği unutmadık değil mi? Ve 70 kiloluk bir adamı 7 kilo demediği bir tokat devirir. Boş bulunuyorsun sen çünkü. Şeytan hissettiği zaman, torunlarımız oldu bizim elhamdülillah, 4 çocuk evlendirdik dediğin an boşanmaya hazırsın sen demektir. Daha da kötüsü, boşanma neyse gene katlanılır da, 50 senelik karısını öldürüp insan ebedi cehenneme girer mi? Ebedi cehenneme girer mi? Boş bulunma bu üstelik. Boş bulunmanın Türkçesi bu işte. Ama hayatın her yerinde. Faize karşı, bir dakika, acaba ekonominin zorunluluğu bu asırda faizi böyle gerektiriyor. Bir dakika böyle düşünmen yeterli şeytan için. Gerisini dosyayı o tamamlar sonra. Sen sadece imza atarsın. O dosyayı tamamla. Sen bir dakika böyle düşün. Allah'a şirk koşmak en büyük günah. İnsan öldürmek ikinci büyük günah. Zina 3, faiz 4. Böyle sayıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sıralamayı 5'e indirdin mi şeytan için tamamsın sen. Bir iki ay içerisinde gelecek. Tabi işlemler uzun sürebilir. 2 ay sonra filan getirir dosyayı. Faizi hiçbir şekilde bir alt sıraya bile indiremezsin. Helal zaten demez mümin ama ya kardeşim başka türlü de işlem yürümüyor işte. Deyiverdiğini bekler şeytan. Babamız Adem aleyhisselam aylarca düşündü mü şeytana şey cennette, yani tamam onun dediğini yapalım, o kaçak elmadan yiyelim dediği zaman neyse meyve. Aylarca düşündüğünü mü zannediyorsunuz? Ne dedi ona diyor Kur'an? Adem, size Allah yemeğin dedi, niye biliyor musun? Ya bu ağaçtan yersen buradan çıkmazsın bir daha. Yemezsen cennetten çıkabilirsin dedi. Ha hakikaten tuttu elmayı. Tutar tutmaz gitti her şey. Bütünü bir saniyeydi bizim dünya saatleriyle. Orijinal bir yerden yakaladı. Çok da samimi yani. Cennette ebedi kalmaktan daha güzel ne var işte. Bu babanın çocuklarıyız biz. Kredi de böyle bir fırsattır. Zina böyle bir fırsattır. Cinayet işleyenler de 2 dakika içinde bu kararı veriyorlar. Maazallah. Bütün lanetli şeylerden Allah'a sığınırız. Kardeşlerim, dünyayı tanımak zorundayız. Şu baharın güzelliğine bak. Allah ne güzel bu bahar deyip esnedin mi, kazayı yaptın demektir. Şu kışa bak, bu dünyada yaşanmaz artık. Bu kar gider mi bu dünyadan bir daha? Dedin mi gene ölürsün. Onun için Allah'ın samimi kulları, bu hayatın sırrını yakalamış olanlar, ne darbelerle ezildiler, ne de seçim galibiyetleriyle gevşediler. Çünkü onlar için darbeler, zaferler değil, kulluk var, kulluk. Burası dünya. İmtihan edilmek için insanlar buraya gönderilmiş, ben de insanım. Sorun bitti. Ha gece beni imtihan eder Allah, ha gündüz imtihan eder. Ha benim imtihanımı 45. yaşıma koydu, ha da 15. yaşıma koydu. Ha annemle imtihan etti, ha eşimle imtihan etti. Ha arkadaşımla imtihan etti, ha parayla imtihan etti. Diyor mu Allah, herkesi parayla imtihan edeceğim? Yok. Diyor mu herkesi karşı cinsle imtihan edeceğim? Hayır. Herkes hazır beklesin diyor. Kopya çekmekte yok aksilik. Yani soruları önceden arkadaşlarla bulup, tam puan alıp bedava memur olmak da yok. O bu dünya standartları arasında. Dünyada var ama, arkadaş buldun mu, full yaparsın soruları. O full, dop dolu cehennem olur sonra tabi. Kendi kuyunu kazmış olursun. Kardeşlerim, buradan büyük hakikate geliyoruz. Şeytana boş yakalanmamak zorundayız. Türkçesi bu. Şeytan bizi, çok affedersiniz, tuvalette de izliyor. Bunun için Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem ne öğretiyor ümmetine? Tuvalete girerken sol ayakla girin. Bankaya girer gibi aynı. Bankaya girer gibi. Sol ayakla girin. Ve Allahümme inni e'udhu bike minel hubsi vel habais deyin, öyle girin diyor. Pisten ve pisliklerden sen beni koru Allah'ım. Bu orada üstüne idrar sıçrasın sıçramasın diye, onun duası değil bu. Neden? Üstüne idrar sıçramasın diye dua yapılmaz ki. Sen sıçratmasın, sıçramaz üstüne zaten. Şeytan bir evde daha çok tuvalet bölümünde barınır diyor. Onun için tuvalete girerken pis dediği şeytandan Allah'a sığının diyor. Tuvalet duası idrar kaçırmama duası değildir. Müslümana tuvalette bile imtihan kriterlerine göre bulunma standardı öğretmektir. Tuvalette bile çocuklarımızı şeytanla mücadele eden, şeytani sistemlerle mücadele eden ruh şeklinde yetiştirmemiz gerekiyor. Bu var ya kardeşlerim, çocuklarımıza tahareti öğretmek kadar ciddi bir meseledir. Çamaşırına idrarını yapsın yapmasından daha önemlidir bu, tuvalette bile savaş halinde olduğumuz şeytana esneme payı bırakmama şuuru. Bu şuur camiye girerken de var. Camiye girişime bile dua öğretiyor. Camiden çıkarken, sokağa adım atarken seviye öğretiyor. Müslüman bir anlığına bile dalgın bulunmuyor. Yatak odasında da dalgın bulunmuyor. Sokakta da dalgın bulunmuyor. Camide de hiç dalgın bulunmuyor zaten. Her yerde başında sarığı, elinde tesbihi, öbür elinde asası bekliyor demek değildir bu. Spor yapar. Müslüman yapar spor. Hiç sakınca. Boks yapmaz. Çıplak spor yapmaz. Spor yapar. Sporla kumar da oynamaz. Spor yapar. Zevk, eğlence Müslümana da helal. Ama kendi nikahlısıyla eğlenir. Haram bir şeyle eğlenmez. Müslüman da seyahat eder. Ama Antalya'nın rezil diyarlarına gitmez. Allah'ın kullarının gidebileceği yerlere gider. Müslüman da güler. Ama namaz vaktinde gülmez. Namazı kılar, ondan sonra güler. Ashab-ı kiramı tarif ederken onların bir sonraki nesli diyorlar ki, onlar birbirleriyle eğlenen insanlardılar. Hatta bir örnek veriyor tabi, diyor ki, karpuz yerlerdi, karpuzun çekirdeğini birbirinin alnına atma yarışı yaparlardı. Tak tak. Tabanca yok, böyle şeylerle oynuyor. Karpuz çekirdeğiyle oynuyor. Çok enteresan ama. Sonra diyor ki, o arada Allah sözünü duydular mı her biri dağ gibi dirilirdi diyor. Oynuyor. Arkadaşıyla şakalaşıyor. Belki de biraz önce kılıç kuşanmış cephedeydiler. Bir mola verdiler, yemek molası. Arkadaşıyla oynuyorlar. Şakalaşıyorlar. Ama Allahu Ekber sesini duymaya görsünler. Eğlence bitti. Allah'ın huzuruna dağ gibi dikildiler. Müslüman şuuru bu. 24 saat bu teyakkuzda olmak zorundayız kardeşlerim. Özellikle genç kardeşlerime, bir ağabeyleri olarak, yarın Rabbimizin huzurunda bana hayır dua etmeleri, ya bu adam bunu hatırlatmıştı bize, demelerine vesile olsun diye bir şey söylüyorum. Canlarım, kardeşlerim, bu şeytan mel'un, sizden önce, benden önce milyarlarca insanı eleğinden geçirdi. Peygamberler hariç onun eleğinden geçmeyen çok az insan var. Öyle bir enteresan elek numarası var ki 200 kiloluk adamı da atsan aşağı düşüyor. Ne biçim kalburdur, ne biçim elektir, bu geçiriyor. Peygamberlere dokunamadı. Mahdut sayıdaki Allah dostlarına dokunamadı. Geçiriyor aşağı, sonra sıçrayıp sıçrayıp tekrar kum yığınına geliyorsun, oradan alıyor bir daha atıyor. Mücadele bu. Unutmayasınız. Bunu milyarlarca kere düğünlerinde becerdi. Çünkü herkesin en çok taviz verdiği nokta en keyifli noktasıdır. Trafik kazasını acemi şoförler yapmıyor. Onlar zaten elleri titriyor direksiyona durduğunda. Millet korna çalıyor arkadan, hızlı gitsene ya. Adam acemi şoför, sağa çekiliyor. Her yere çekilecek yer kalmıyor. O yılların şoförü diye direksiyona simit zannedenler hep kaza yapıyorlar. O bir elinde telefonu, öbür elinde radyo ayarı yapıyor. O kaza yapıyor. Çok güveniyor kendine çünkü. İblis mel'un, bu zamanın gencini eğer internette batıramadıysa, cep telefonuyla sürükleyemediyse, düğününü bekliyordur. Davetiyeyi görünce kaşlarını çatmıştır. Helal olsun, yakaladık, davetiye geldi çünkü. Davetiye geldi. O düğünüm diye not düşüyor. İblis de abonelik tarihi olarak kaydediyor onu onun. Çünkü hayat bir defa, düğün bir defa, bir defa da biraz esnek olalım. Allah da zaten o bir defanı görmek istiyordu senin. Tuvak mı giyersin, çuval mı giyersin, onu bir defa görüyor zaten Allah. Düğünden sonra çarşaf giymişsin, çok da önemli değil. Düğünden önce de çarşaf üstüne çarşaf giymişsin, o da çok ekstra değil. Herkesin bir düğünü var ya, herkesin freni bir defa tutacak veya tutmayacak zaten. Bunun için genç kardeşlerim, düğünle ilgili pazarlıklar yapıldığında gençsiniz, zaten çok da kötü bir durum değil filan dendiğinde, şu cevabı verip kendilerini meleklerin öptüğünü hissetsinler. Desinler ki, evet böyle ama beni Rabbim bir kere evlendi, o bir kere de beni unutmadı, bilsin istiyorum desin. Delikanlılık o gündür. Erkeğimiz için de, kızımız için de. Çünkü o gün gevşek bulunduğunda sen, o gevşekliğini ömrünün sonuna kadar tattıracaksan o. Çünkü sen düğün günü diye lakayt oldun ya haramlara, laubaliliklere, eğlenceye, kadınlı erkekli karma ortamlara, çalgılı çulgulu Allah'ın sevmediği şeylere razı oldun ya sen. Ondan sonra nikahta hoca efendinin okuduğu ayetler, zamm-ı sureler, dualar, salavatlar, Kurban Bayramı'nda getirilen tekbirler, sen duvak giyerken getirilmiş. Geç git bunları. Kurban Bayramı'nda da tekbir getiriliyor. Sen kurbanlık mısın? Senin için tekbir getiriyorlar burada. Bir de İtri dedenin hatırası olarak bir salavat var. Bir de o okunuyor. Notalı motalı bir şekilde. Bunlar kurtarmıyor, bu açığı kapatmıyor. Çünkü bir kere sen o mel'una esnek noktanı gösterdin. O seni oradan yakaladı. Bu şüphesiz bir düğün konusu değil kardeşlerim. Ticarette de böyle. Bir kere bankadan kredi alıp ondan sonra da büyük camiler yapacak sadakalar vermenin bir manası yok. Hiç cami yaptırma Müslümanlara, bir kere de harama bulaşma. Yeter ki harama bulaşma sen. Cami de istemiyoruz. Ama iblis de iyi hatiptir. O da ne diyor? Sen epey öğrenciye burs verirsin Allah'ın izniyle diyor. Çok öğrenciye burs verirsin, onlar da ilahiyat okur, alim olurlar, cennete giderler, sen de faizin hesabını ödersin kıyamet günü. Bu kadar basit. Kardeşlerim, bugün size şunu anlattım. Biz dertlerimizden büyüğüz. Neden? Çünkü taktik uygulayabildiğimiz zaman, düşmanımızın stratejisini bildiğimiz zaman, mağlup olmayız. Allah bizi mağlup olacağımız bir savaşa bile bile sokmadı. Taktiklere dikkat etmemiz halinde, kuralına göre oyun oynamamız halinde mağlup olmayacağımız belli bir savaş bu. Ama gereksiz yere elini el pençe yapıp huzur içinde beklediğini zannedersen seni alır götürür. Bu taktik çocuk yetiştirmemizde önemli. Aile düzenimizde önemli. İbadetimizde önemli. Her yerde önemli. İnsan olarak nefes aldığımız her yerde bu taktiklerle yaşamak zorundayız. Çocuklarımıza önce dünyanın neresi olduğunu öğretmeliyiz. Sonra da bizim kim olduğumuzu öğretmeliyiz. Üçüncü olarak da niçin varız bunu öğretmeliyiz. Bu üç şeyi bildik mi zengin olmamızda sakınca yok. Siyaset yapmamızda sakınca yok. Ticaret yapmamızda sakınca yok. Ziraatle uğraşmamızda sakınca yok. Camide zaten Rabbimizin kuluyuz. Adımımızı attığımız her yerde o Allah'ın kulu olarak iş yaptığımızda kazandığımız bir hayatı yaşamış oluruz. Şehit de olsak, düz yatağımızda da ölsek, Allah için Allah'la beraber yaşayıp ölmüş oluruz. Kardeşlerim, hayat mantığımız budur bizim. Böyle yaşamazsak eğer, ya sevinçten boğulur gideriz, ya da kahırdan ölür gideriz. Ne kahır bizi ezmeli, ne de sevinç şımartmalıdır. Ortasını Allah'ın Resulü buldu aleyhissalatü vesselam. Ashab-ı kiram buldu, onların peşinden gidenler de kıyamete kadar bulacaklar biiznillah. Çocuklar beni bunaltıyorsa, komşunun çocuk imtihanıyla kendi imtihanımı aynı zannettiğim içindir. Komşuyu Allah ekonomik bir konuda imtihan ediyordur. Çocukları da süt selamet büyüyordur. Beni ekonomiyle imtihan etmiyor, çocukla imtihan ediyordur. Öbür mümini de eşiyle imtihan ediyordur. Bir başka mümini abisiyle imtihan ediyordur. Bu kainatta bir ben varım, bir de Allah var. Başka bir örneğim yok benim. Komşularıma göre, arkadaşlarıma göre, yoldaşlarıma göre projelendiremem ben bu hayatı. Rabbim beni tek görmek istiyor. Tek geldim bu dünyaya, huzuruna tek gideceğim Rabbimin. Dolayısıyla çocuklarıyla ilgili sıkıntısı olmayan bir müminin iç dünyasında girdiğine, sen girecek olursan, bakarsın ki senin çocuklardan çektiğin gramaj kadar ağırlık onda da filan konuda vardır. O da babasından kalan tarlayı bölüşürken kardeşleriyle yıllardır kavga ediyordur. Sen de çocuğunun senden habersiz harçlık çaldığı için senden sıkıntısı çekiyorsundur. Herkesin bir imtihan noktası var. Herkesin kaypak bir zemini vardır. Ve ona mahsustur. Dünyada budur. Bundan başka Allah bir dünya yaratmamıştır. Bunu söylemeye çalıştım kardeşlerim. Ve başta verdiğim örneği tekrar sizlere hatırlatıyorum. Bir yumruk normalde antrenmansız birisinin yumruğu 100 gram, 200 gram, 1 kilo geliyor. Antrenman bunu 1 ton yapabiliyor demek ki. Defol iblis dersin, o da el sallar sana. Öbürü de bir ayetel kürsü okur, 80 sene şeytan yanına yanaşamaz. Aynı ayetel kürsü, aynı defol. Euzu billahi mineşşeytanirracim, mel'un şeytandan Allah'a sığınırım demektir. Biri okur, şeytan gelir, buyurun ne yiyecektik diye sofraya oturur. Öbürü okur, şeytan onun diyarına yaklaşmaz. Yumruk meselesi bu işte. Hepimiz aynı eli taşıyoruz canım. Kim 70 kiloysa onun yumruğu 70 kilodur diyemiyoruz. Antrenmanımız, kas yapımız, yumruk gücümüzü gösteriyor. İmanımız, hayata bakışımız, şeytana karşı hazırlıklı oluşumuz, Euzu billahi mineşşeytanirracim derken ki, ağzımızdan çıkan voltajı gösteriyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim, biri diyor, gel gel gel diye anlıyor onu şeytan, buyur ne istiyordun diyor. Adımı andın, beni mi çağırdın diyor. Öbürü de, besmele çekmeye görmesin, şeytan onun diyarından uzaklaşıyor. Tanıyor musunuz böyle bir adam? Ben tanıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Ömer bin Hattab radıyallahu anh'a ne dedi? Ömer, bu nedir yahu? Sen bir vadiye girsen şeytan oraya uğramıyor dedi. Aynı euzubillahimineşşeytanirracim. Dur bir dakika. Hani aynı yumruk değildi hepsi? Yumrukta da kas gücün önceden hazır olacak. Beklerken de bir tonluk bir yumruğu karşılayıp sendelemeyeceğin bir bekleyişle bekleyeceksin. Saf saf, hele hele hele, biz Müslüman bir hükümet döneminde Allah'ın izniyle her yer cennet olacak. İmam hatipler açıldı, Kur'an kursları taştı, camiler, minareleri, gökleri buldu. Tamam lan, geldi Ömer bin Hattab radıyallahu anh, nerede ya, bir ziyarete gidelim diye beklersin sen. Bu boş bulunmadır. Ümmet olarak herkes imtihan oluyor. Sen siyasilere, vakıflara, derneklere, camilere nasıl bırakarsın kulluk imtihanını? Herkes kendi imtihanını olacak. Kimse kimsenin yükünü taşımıyor bu dünyada. Senin direncin, senin imanınla ilgili. Birlik olman gereken, ümmetime destek olman gereken yerde destek olursun, kapandın mı evine, kendi imtihanın olursun. Hayata bu şekilde baktığımızda kardeşlerim, Rabbim yanımızda olacak. Biz Allah'la beraberiz derken zevk alacağız o zaman. Sorunumuz bizim, yumruğumuzu çocuk yumruğu gibi tık tık yapacak güçte tutuyoruz. Her Allah deyişimizde, sporcunun günlerce antrenman yapması gibi bizim kalp nabız atışımız çoğalmalı ve yumruk gücümüz artmalıdır. Ve bir yumrukla, iki yumrukla sendelemeyecek dirence hazır olmalıyız biz. Bu hazırlığı herkes, ne örnekler verdim, kendi çapında yapacak. Kimin ne noktada zafiyeti varsa orayı dolduracak. Kimimizin parada zafiyeti var. Kimimizin karşı cinse karşı zafiyeti var. Kimimizin şöhrete karşı zafiyeti var. Kimimizin ibadet soğukluğu var. Kimimiz oruçta sıkıntı yaşıyor. Kimimiz ağzını yalandan koruyamıyor. Kimimiz işte paraya dayanamıyor. Kimimiz yağcılığa dayanamıyor. Hepimizin bir imtihan noktası var. Hepimiz kas gelişme sınavına tabi tutacağız nefsimizi. Nerede zafiyetimiz varsa o zafiyetimizi gidereceğiz. Aksi takdirde İblis çok tecrübeli, milyarlarca insanı eleğinden geçirdi. Biz onun için sakız bile değiliz. Ama Allah bizimle olur. Biz bir tonluk yumruğa bile tahammül edecek kudreti gösterebilirsek, bizimle olduktan sonra Allah, iblis ordusuyla gelse zarar edemez bize. Diliyorum Rabbimden, bütün bu sözlerden, bireyler olarak, şahıslar olarak, aileler olarak ve inşallah vakıflar olarak, ümmet olarak kendimize dersler çıkarır ve Rabbimizin huzuruna sendelememiş Müslümanlar olarak döneriz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.